shetu ak sa barab fi addi ci gune ko addi joxal wacc ko ci jambat ni nabi buñ ci yonent bi manam bu fekkone borom doole juragal ni yalla dama ko taxaw nit ne ko tay nga jox ma salal ci koku ne ko ah dama lay jambat yonent bi mu ne ko ah ya xam andi lima lay lay rek te dem jambat ko yonent bi kon dama ne ko ndax woyefal yonent bi lol tax ni ko waji wax ne ko dama la koy jambat mu ne ko demal jambat ko way andi le lima lay laaj wa koku li borom yaxub teene bi joxe mom moy dañ koy yar yar go xamne ijtihadan ijtihadu moy atakat moy xet yar ba ca yell rek yare ko nona bobu atelo at bobu la at bob non la borom teene bi waxe bo jange sara bi mu ne wa joju fa afta ba'd al ashyaq bi ta'dibihi wa ba'dhum bi qatlihi su'ila ibn rushd an hasharin qala rajul اغرم واشكو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأجاب بأن الحشار القائل ما ذكر لا بد له من الأدب الموجع نيان سيرن سي نانا ني ديس كو يار ريك تا اتكات باي شيخ نانكو يار نيان ني ديري ديس كو ري ابنس نا دنجكو لاجي نكو واو اب جوتي كات بو خامني لاج كات جوتي بو خامني باي لاج جوتي كين كوكو نكو اه داما لي جامد يونت بي نكو اي تي جوخي لي مالاي جوخ ريك جوخي لي مالاي لاج ريك té jamba jonté imrus né koku dé duti bobé dañ koy yar yar bu metté metté metté mo melni né kon ci att yar gala bok manam ñu wax yar ga ci la bok awala mo ñu fa ko ñu donté nañ ñu na ma malakul malaka la sa rabbu ko ma ngi ko ala ñu ci wax ko xamné da wax ni mo malaka xafé ma xass ko koku mo ngi dañ koy yar ñu ma bay xol wax ji mo wax lu ko ci yar yar rek yere ko non lo am sey rek waxal moy li izhari bi xadama mubalati bi malak wala mi qatal li xadama waqafu sabbi minhu li malak wala annahu inna ma qasada al-intisara li nafsihi wa siyanataha min sabbi minhu awala mun yatna alfi kalbi lo do do jinni xat aw fi sir wala do ban ko ba am do do jinni ban ko manam ku wax nit ne ko yow domi jooni xaj wala yow domi jooni bam xox koku nenañu dañuy japp ne xalam demul ci yonante yi japp ne mom mi mi xass amana ku top ay maam dana dem ba ci yonante wax jooni bi wax da bari fekke ne japp ne ni jooni ci lolu dal mom dafa jublu wax lu ñaaw rek ak bala xal lu jul rek ci ngañe bi suba wa dañ ko yar kessa yam ci waye bu fekke dafa ñom dafa japp ne ay maamam nekul ak yonante amna ca te bëgg na ca duggalale maamam momé di yonante a su baba dañ koy ray ba nopi kenn nangu ak tuwum mo tax mu ne li annahu lam yaqsit dukhul nabiyyin fi nasabihi wa in kana lafzuhu la yakhlu min dukhul nabiyyin fa in hulima annahu qasada ad dukhul kana sabban fa yuqtalu wa la tuqbalu lahu tawbatun وإنما لم يقتل مع حدم قصده مع أن لفظه لا يخلو من دخول نبي لاحتمال أن يريد المبالغة والكثرة لا حقيقة الألف وأما لو قال لعن الله آباءك إلى آدم فإنه يقتل كما نقله حياض عن ابن شاش لأن في آبائه نبيا وهو نوح عليه السلام إذ هو أب لمن بعده am hoye wala retane ko dum fakkal ci ñak fa kala mu ne do ay yoru ni dama retane ko dum ci ñak bu ne dum doon ko sax xadra ha fa mo ne al xam na ngat manam ko di fa mo ne jak bu ko xon ci waxe ni tag wala ni am yoon ci yalla ci ci yag na ko fek ni ci dum tam wax de dug sam ni ni ko ci jange ci durgu ak tam lolo tag la waye nak dum ko waxe ni am ngore tan ci ñak da ci wax ni ya ngi rafa ci ñak te ci ci dama tan ci te ñu ko taw xey na ci ni ñu ko tan ñu ci bëna woon da ñu ko ndara sa manda na lu ñu ñu ko fay am ñu mo tax ñu ko ya jar bu atta ko ma xol rek ñu ci isti jaar mo xol ñu def ko mo tax mu na al imam malik wa bi allah ta'ala anu nana qad harrada dhikrahu sallallahu alaihi wasallam ni fa ni ma gëjë yi kon ara am yu addaba ay wala yu xata li annahu lam yurid tanqisa nabi صلى الله عليه وسلم بل رفع نفسه ودفع الحارث عنها هذا يجب أن يكتب ذاتي بل كوكا يبرك ما تخموه للواية تقول كفاك يلنك تقول كفاك يلنك دو دو دنوبك ونمك يرتبنك ري أو قالوا لما وخلي خفض داني أجمال لكأنه دانك من وجه منكر كرمك ملاك ليوح منكر أو مالك ولا ملاك ليوح مالك بليوح kumar na kanam da ñaawé ñu kanam da ñaaw bu melni malakam mun kar ba nafsir ñu la ci banal ba mu kanam da ñaaw bu melni malik ñaa moy dëkk ñu sawara a lon su ko xé ñu war ko yar ak ta day xol li ko waré rek ñu wax ñu ko nono waye da ca doole na sey addat lam yaqsit damal malak wa inna fa yuqtal bi nafsitawati ka ci ci ñu xass malak taxo da ko ci ñu xass mun kar ba malik ankere tisu nangutu am special wala musa ko serelo bi bax bi jay ci ci lenn ci ak dagan xalé ci yoon digi fu dina ci addu ko datam bi aw lay loxo ñu bop aw ñu xeyri wala ñu kul mo ana bu fekke da set lo xamni jobbu ci yoon te ba ci tax su yoon digi bu bax di bu wax ko nak ngir jiglu ta def sere mo xam da bëggul deugar lu waxi bopam mom baal deugar lu waxi jamo do jiglu ci manke dara yonent bi ba andi ko digul ngey dem defal ni ci mom rawo ci mom waya wax na ko rek ngir mom degeere lako ay waxam ba degeere lako waxi kenen taw su baba dang koy yar rek waya ken du ko rek mom dana wala ni rek kan xefam wala xam gen wala ta asiyan dal li yar faxa nafsuho min lu ko xam naqsa ka xawli bi in qila fiya al makruh فقد خيل في النبي أولا من إن أحببت النساء فقد كان النبي يحبهن لأنه بيوحي كمان بيسول توحيد لأنه بيوحي رنتي بعض من الشيخ يبقنا بيجي نجي ونجي بقن لكم أعلم المانو فكرة قوح نجير بق بلكو خصوصي بعد بلكو خصوصي وعي وهو نجير خصي رنتي سوى با حتى بموح مويلوي مويدس كويلاف fay disko ray aw sabaha wala mu no le bop yonenté li naqsi ngir al manki la xoko ko jotnako la xala ta'sir jaji ngir ko defalu defalu defalu moy ray la xala wa ci ta'sir ay al iqtida'i bi sallallahu alayhi wa sallam aw tahsir la sallallahu alayhi wa sallam bal yaqsid at tarafu ala nafsihi aw khayrihi wa khala sabil tanqil wala yaqsid bi ayyin wala tanqisan wala sabah في أدب بإجتهاد أحد من توقيره للنبي عليه الصلاة والسلام من دانا في عالم مثل يوخ من عدن دن لكام بلد أو استشهد بضح بجائز من مثل ألم تركي أو شبح لنقص الله نقص لا خلق تأسي من دانا دن مثال من أكون مثال من عدن دن وخ وما الأبدس وقت يوخنا ومسألة الخجة ومسألة التشبيه يرجحان لشيء واحد فإحداهما تغني عن الأخرى ولكنه أراد بيان أنه وقع منه شيء من ذلك أدب بالاجتهاد فإن قصد التأسية فلا أدب أو أراد التنقيص قتل من اللي بغوة أنت جبريك يا رأيك يا رأيك دفلوك أنا مثل بدلنا مواعي ناكو رأيك يا رأيك سبا باكون تسكوك يا رأيك فخفر فإن بغوة أنت جبريك مانك يا رأيك سبا باني واكوري نخمي نعمل قفنا كاين كل جيت نتي بني ان كل جيت لين كان لوف ما نيت فقد كل جيرو كون كان لوف ام لين ويرنتي اه دي مانو بوكو واخا يار كو يار دا نيو بي فكك دا ما فن لو فن لو نكو ما اوب دراجي دا لي واخ جيني تي نتي ولو اول من ان او جيت فقد او جو ما لورا لورا فن لو نيو نتي اول من قد صبر كما صبر اولو العزم aw kasabu ayyuba manam sune muñ na li nga xamni mom la warante ñi woyé ulul hasmi bu ñewoon ba muñ na na ayyuba mu ñewoon yépp xam nga day melni kon dafa yëkati bopum ba ca yonante yoyé donte du ñu ci sax ak mankil leen mota keet mom sarabi wa ka qawlil mutanabbi mutanabbi ku siwle ci way ana fi ummatin tadarakaha allah ka salihin fi samud وكقول حسان من شهراء الأندلس في محمد بن حباد المعروف بالمعتمد ووسيره أبي بكر بن زيد منك أن أبا بكر أبو بكر الرضا وحسان حسان وأنت محمد إلى أمثال هذا كقول المهرغي كنت موسى وافته بنت شعيب غير أن ليس فيكما من فقيره إلى غير هذا من الأمثلة فإنها وإن لم تتضمن سبا ولا أضافت إلى الأنبياء نقصا غير حجز بيت المهرغي ولا قصد قائلها إزراء وغضا فما وقر النبوة ولا حظم الرسالة ولا حزز حرمة الاستفاء حتى شبه من شبه في كرامة نالها أو معرة قصد الانتفاء منها أو ضرب مثلا لتطيب مجلسه أو أغلى في وصف لتحسين كلامه بمن حظم الله تعالى قطره وشرف قدره وألزم توقيره وبره ونهى عن جهر القول له وعنده يعني وحي من لي دي وحي أب بفاك يعني صحك وحلولة جبوت واني درجة أبيان انت جبوت خيب كان سوى بايتم نرو لغمي نرو لبابن أبيان انت بجمع لومي وخ تخبع لخال مبا نرو لغمي نرو لكم يتق أكو بيان انت mba ab sahaba lamuy def ko yonentem yoyep bu fekke djum ni ci xewante mba dara itam rek dafa jadoto xana ni ni ko nañ na rek xabu mu ci beytu al muharri wam newon ci bamuy wax na kunta musa lam ko danele moy khair an laysa fiikuma min faqiri ñoo ñaar amu ci kenn ku ñak ci ñaar ñu waxal te fekk na musa mom lam tudde bop ci al qur'an rabbi inni lima ansalta ilayya min khayrin faqirun da japp fofu ku aaje wo ko loro ni yeen ñaani nak mom ci ñu waxal kenn ñakku ci bobu rek mom mo ci xawa waxal ak yaronte li xawa nuru ni jaadut yep dal neena mom wax la jup ak lu ci koko man di jublu mo xam da jublo reeyal terangay bopum ba terangay kam yu tag mo dafa jublo dak ak manki ci bopum ba manki kenen ba du ko dafa djiblu ko neexale jotaay ba muy waxe ba dafa bëgg rafetal waxam reul melo ba tax mu diko misal ci ko yalla magal lol yëkkat tere jam lol yépp dal mom neena fa haqu hadha in duri ahalihi alqatl aladabu wasajnu wa quwwatu ta'sirihi bi hasabi shanhati maqalihi wa muqtada qubhi ma nataqa bi ila ko ni ki dal la ci mom moy bu fekke reew ni ko itam lañ ko yar tecc ko kasso waaw su ko defé nak yarba no mo ramé té mooy dañuy sét waxam nam dogo ci ñaaway ak la nga xamni wax na ko té jaadu ké waru ci ag na loolu ñaawé rek na yarba démé nona waqad ankara ar-rashid ala abi nuwashin qawluhu fa yakun baqi sihri fir'auna fiikum fa inna hasa musa bikaff qasibi wa qala lahu ya ibn al-qana أنت مستهزئ بحصى موسى وأمر بإخراجه من عسكره في ليلته فالحكم في هذا ما جاء به فتيا إمامنا مالك بن أنس وأصحابه رضي الله تعالى عنهم نيل ني نيب دال ني لا واخ رك موم موي اتي بان سي ورا اتي جوخنا سي صح ام مثال سي كوني واخ ابو الحسن mu até won ci ndirum waxabaane wo xamne ni la demé abul hasan waxna fi shabin ma'rufin bil khair qala li rajulin shay'an fa qala lahu ar rajul uskut fa innaka ummiyun fa qala ash shab alaysa kana an nabiy ummiyan fa shunniha alayhi maqalatuhu wa kaffarahu an nas wa ashfaqa ash shab mimma qala wa azhar an dama halih dafa am ben waxbaane wo xamne ci mu bax rek lañ ko xam mu wax keneen ne ko manam mu wax keneen dara wax lam ko wax na waye dafa wax keneen dara dal xeyna koko lola nakari ko ne ko way noppi xale bi yow umi rek nga mën la jang mën la bind wa xabar yi ne ko ah ha yonenti bi du won umi yonenti bi koy tagu ci umi nga nama umi donga lolé nak ñu ñaawal ko lol ne ko yow dal wax amane yow dal li nga wax mom ñaawna ba ag ci lol ba nit ñi sotamu lay wax ne ki da wéddi wa xabar yi dal di tit lol dal di feñal ak recc ci lolé mo xon koku lu atté bi fa qala abul hasan amma itlaqul kufri alayhi fi dhalalatihi faqatun lakinahu mukhti'un fi istishhadihi bi sifati an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam lakinahu idha istaghfara wa taaba wa atrafa wa laja'a ila dhalika fayutraku li anna qawluhu la yantahi ila haddi qatlihi wa ma tariquhu illa al-adab abul hasan dañ xale bobu li wax bu ken wax ni ak yefra la dum na lol nak ci nuroole gi nuroole bu yonante bi wax bëgga teggi am nañ woon ko nañ waye ndegam xam na jaado te rek ci nako tuug nako rek des ko wara baye war to war ko ci ray xana rek yar rek mo ci war nañ ko yar rek waw ndax to wara bu ci wara rek ci ko tuug ko rek war na tax ken bañ ko waré xana yar ko rek yam ci aw la xana woon mo rek al kharaj arab yepp aw bañ ni xaj ni wala bañ ni xaj mo xaj dañ wax na arab ko mëna ak daal ni mo toñ ci ñoo ko ko rubu arab yi am ko dugal na ci ñoom di ak do ak ci tam bu rabu ko ni xaj nonu waye bu ci tagé ni way to ni ci ñoom ma tax di wax wa way to ni way to ni ci ñoom la wax mo wa ko indi ko ñu ak dugu bu ittihad ana su bo wa rek ko yar rek yar ko ci ñaan ta ak ko ta ko xol wax ko rek waye def ko dara waye non dal gi dal ni way to na tax may wax dara dina na ko lam yaqul arat galimi ko ci la wa ni ni wax ko abu waxal ko lolou leral na way to ni ñom mo tax ñu wax dara ko on do na sel ne su ko ci rabbu bolé arabé no mo rabbu bani hashim day dal na kon dugalal na ci yonenti bi ba yonenti bi xam nga ne ci arabé la bok te ci banu hashim la bok mo tax ñu atté ci atté bogo da nga jall nga xolaat li borom addu soxi teunk ci xéet wax yi mel ni nga wess won nga xamné koku da ko wax ngir du ci sé du ci wut séré ak du nurolé bopam ba du nurolé kenn ak gaay baax ñoo ñu ci atté ba ma lay wax na holima anna kullan min al istishhadi wa at-tashbih lahu ahwalun thalathatun imma an yaqsid bihi raf'a nafsihi wa daf'a naqsi anha وإما أن يقصد به التأسية والتسلية وإما أن يقصد به التنقيص ففي الحالة الأولى يؤدب ويسجن وفي الثانية لا شيء عليه وفي الثالثة يقتل وبقي ما إذا لم يكن له قصد لشيء مما ذكر والذي ينبغي كما في حبد الباقي أن يحمل على قصد ترفه نفسه فيؤدبه كما أنه يحمل على ذلك في مسألة أو غير بالفقر يعني لكل من الوحي من نين وخلاني يبقى أنا مرك له بأن مهم نين وخلال لديك عجيب لي يكتي درجة بوبم أب تجل بوبم أو خص ولو بأن لديك عجيب لي ميشي أكري تكو باكوك دخلين كو ريتاني بالو ليكو دل يالا تغن نكو أدوان انت kon bu djiglo misé ci lolo mu ñu ci defal ci bu def nak moy mu djiglu ci manke daraaje yonenté bobé dina nonu ñu yett yoyu néna bu ñu ci bindu ki nga xam da djiglo yëkëti daraaje bopam ak téggul bopam ko xass rek ci boba def ko yar ci bu kasso bu ñaaral bi nga xam du jaaji ñu misé tek ray ci ko ko nga xam do wax gën fuf té lolé dalon ko boba dara dugo ci wax bu ñëpp bi nga xam da jilo manki dara ja ku bax ko gene baam des koy ray mu def na bu fekk yu amatu genn diglu ku wër go xamne ci dëgg dëgg ñu wax loolu mu ngi ci ñu wax ci gëna wër ne na ko ñu ko yëm ci ni moom dal dafa jiglu ñu yëkati dara jay bokku su ko defé ñu ko xawon legi ñar ko ci ko kasso ci xaw ko yamale ma fa dina wax won ci aw xoy yira bi faqali bu ko retane ci ñak ta wax ne yonent bi sax daana samaani gatt bu sujuda tara lo xam xane bi mom ci bu waxe ne kulli sahibi funduqi fukki borom ci atay qarnanu ajlango lag way juy njaalok soxna ajlango lag way juy njaalok soxna nga xamne mom ci bopam du moy njaalok soxna ko ke muy langol annasi yaqrinu rajulan yazni bi zawjati manam nit budé lango ko xamné worna ko né mom mi ni lango tay moy yalla ak soxnam lolou xam nga né mom mi du lango toké ku bon la da xam nga né ñak na fiir lool ci lu bon manam lu bon fali woko ndax kuy and ak kuy moy yalla ak soxna lolou xam nga né ak bon lool lool lool la a lu mel non nak ku ko wax bu nopi nak tek ci lému ci bëgga tek manam su waxon lol kep yam ci dawa yo gis noore ab hotel rek xarnaan la su boba bu fekki dal wëccoon walaw kan ak donte nekkon na nabi yeen di yonante kenn du ko wax dara ay bu ci tege nak ni walaw kan nabi yeen amon lol ak ñak ite gën la go xamne war ko wona wax dama boole na ci walaw kan nabi yeen nak atté di moy li nga ne yu shuddi da xalehi o dañu ko do dor yu metti tukko tukka sa metti jeng yu metti waye nak duusu ko rey fi qadihim ak ci askan dara lu ñaaw li ahadi dhurriyatihi jëm ci kenn ci ay sota mo ñorante alayhi salatu wassalam ma al khayl bi anda xam nga bi ñu ci koke ne sota ñorante be yena sa yo xamni nit dafa waxal sota ñorante ko xamni wor na ni ab sota la wax ci do lu ñaaw ba mu def ko ko waas na ko yara bu baaxa baax ndax xorma yonante bi waras na ko samb ci sota mbobe ta anun tasaba niki ba askano mom jëm ma ho jëm ci yonante bi manam pete ko xamni da wax ni man de ci sota yonante bi la bok man nako xappati ci digga ba wax lolu awi tamala wala jamtalu ko xawnu ko waxam ja waxam sax man nako jamtalu ne bu kenn de wax ak mo wax ju xawa ay munako a da ngay lor ahlu bayt moy da ngay lor ko bok ci sota yonante bi way ne man ci ñoom la waroma wax lu demé non lool xapati may mo ngi xapati ñoy mo patay mo na fen ci def sax niki kala gi nga xamni mom la sota yonante bi kala wo tam da nek kala bu wert mom du kala wo lool kon day melni kon day wote ne ci ñoom la bok mo lepp kon waris na ko yar mom la salaba di waxna aw istamala qawluhu al intisabahu sallallahu alayhi wa sallam wa sawa'un kana al intisabu bi qawlin aw fi'lin talab si ibamatin qadra'a li humum qawli imam malik radiyallahu ta'ala anhu man idaha asharafa kaziban wa fi riwayat abi mus'ab anhu man intasaba ila bayti nabi sallallahu alayhi wa sallam yadrabu darban wajihan wa yushahharu wa yukhbasu zamanan tawilan hatta tazhara tawbatuhu li anna dhalika istighfafun bi haqqihi sallallahu alayhi wa sallam mune malik nanon kuwate ak sharif di wax li man sotu yonante la te fek na waxul deug es ko wara dooru mette metti siwal ko bu baax buram ba ñepp xamne lu def baaxut tukkoytam kaso tuk bu yàgg bu mu tuub rek tuubee wër rek dor ko bàyyi ndax loolu ku ko def dangaa woyefal àq yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag koy woote te bu wër ni day fen dañu wax loolu ndax wa maa qawlihi dhalika kaana radiyallahu ta'ala anhu yuhazzimu man tahana annaasu fi sharafihi wa yaqulu la'allahu sharifun fi nafsi al-amri wa laa yahubbu al-muntasiba وإن استلزم انتسابه قذف أمه بغير أبيه لأنه لم يقصد هذا وإنما قصد التشرف من نتوقع من نتيدن كوي خوا دينا نا وحدي وحدي سريف لدوغ وحدي وحدي سريف لأمر وحدي دينا ركلا ومن شو نور كما نون مالي دكو دان فونك لول داخل نبوري من كتنوني مكو وخير نون لدنه dëgg la sax bo xolé na waxé tumal na yaayaw ci waxtan ki jaaxaan wax dega mi nga askanu bon ci ku bokk tak te ñaan yi japp ni moy bayam te dañu kon legi tumal na yaayaw ci waxtan ki jaaxaan ak ku war taw waye may meene diggnu ko lolo bo ci lolo ade tam mo diggnu ko ci da diggno rek terangal bop ñu wax nak ne kala bu yartu gogu nga xamne ci yoon tay ñoko daan kala wo manam ko fotu ci mom ci walu bay boko da kala wo ci ciosan ganaw bu la mujj nak ko fotu ko mom ci walu yaay tam diko kala wo bu mujj kon ko fotu ci mom ci walu yaay do kala wo tam da nga xass luñ ko tam rek ba gis ko ba min ko kon kenn la wax dara way na wara ko na def nak mom mi soto ci walu yaay ko waro na baye ni soto mom ci walu bay aw sey da na ko re xali ci nan abdul jamal ajman aw na fi ful wala bolo manuk fa haqa te nonu gal gor han fat wul ci rew na bu jete ni bu ko waxal nako am dem fere man da fere ni di dal af na yoronte da bolo ni di ni af na yoronte ni way bolo mom manuk ni ci ni ci ci ni wax ko ko ni tuma dang ko yar wa la ko ni ci gore mo am ni fere ni ko sal ni sa di fere ni matu te dem ko matu bu baax tax mo fay fa de ci ta di di ara da xam do wali am tali bi am ni ci ma ci di di sal aw sa bi man wala nañ ni bo xam ni la ni ci wax bo gogut ala ni wati ni ci yonante ni ni fa ci dana moy xat ko xam ni do ko nañ ci yonante la ko xamne do ngi ci malaaka bo xamne ko xamne ma ci ci ak yoonte la ndaw ma ci ci malaaka di ko ray ay dañ ko yaa ma tax fa rajina am na fa lu ko man la mu jima hala malaak yi ngi tuddi gaharo to maruta aw sahaba man wala mo ngi ak sahaba ko xam da nga ngi ak sahaba dañ ko yar bu baax baax dama ci ci yar ga ak ga bay xol rek ni ko yalla ci yaa wa sabbulillah nañ yalla ka salik ni ko non yalla ni ngi won wax legi ci nañ yalla ci gote nañ yalla ci wati non la sab ko wax ni ka sabbulillah ni ci nañu sama ko ni jaru xatu ni nga xamé ne ko xass yalla ci ñor ko re batay ko nañ yalla itam non la batay ñor ko re ñoo bokk atté bi la abdu ko wax ni ko ni kan bu ko leral na bu nek sa dina bay mu dal di wax ni sari ko ko ka sari bi bi wa muftamilu ko ka muftamilu bi kon fa ko tan ci sari bi ko ni addat ci mu tamil manam mu role gi mu role nañu yalla ak nañu yonent di nga jangal do yosu ko moy da wax ni ñoy mo ci nañu yalla xappat ci digg ba ñu war ko ray su fekke dafa nañu yalla way xap ci ci dig ba kon des ko yar yar go xamni atika bu moy xet la ci jaadu mu defé ko nona dafa ko wax way addu fil muhtamil bi ijtihadi fa in kana ashab dunniyan qutila ma la muslim ana bu fekke ci xass yalla dafa nek ko fasal wala rek ni am ñoo xor bu fasal wala rek kon bu fekke nangu tok ñu ray ko nangu tok ñu ray ko wa fi kitabati muslimin nak na ci akko tumu ak dinit khilafam en ci da xawu bu ak sakku ci lu wax legi ndax bam ne ko xaf yalla da nga mané ko xaf yonte ni da fekk ñu wax ne ko xaf yonte ni mom dañ ko reey te ko fi nago ak mom bu won ni nak ndax ko xaf yalla itam non la ñu abdul tay bu xaf ci borom da nga tok ci ko nago ñu ko reey rek ñu ko xaf yonte ni ma def ko nago tax dara do waxna hada kan istisna yi mana kasbi ay wa sabbullahi kasbi nabi sanihu ho kasbi nabi wa muhtamilu ka muhtamilu illa an fi qabul tawbati muslim asabu lahu sarihan wa hadani qabul tawbati nakna ci lawu khilaf khilafan manam bu mu ne su abdulit xasse yalla xassu woro wor nga xamne mom dafa xapati ci digga wote nan ci ndax dos ko ndika tuub lo ndik su tuube ñu bayiko su tuube ñu ray ko wax ji gëna wax nak moy waw dañ ko jëk tuglo su tuugé baxna bu tuugé ñu ray ko do wax mo gëna wor wa tax ni wal mashhuru qabuluha dafa bëgg wax qabulu tawbati min zalika al muslim as-sabb mu ne wax ci taabu ci muslim da do wax ay hal yustatabu fa in taaba wa illa qutila aw yuqtalu wa law taaba